Al PSD se reunește la 11, ședința fiind programată la Parlament. Președintele social-democrat Liviu Dragnea a respins zvonurile unei remanieri. Iulian Onchi relatează. Cel care anunța bilanțul premierului a fost președintele PSD Liviu Dragnea. Liderul socialdemocraților a spus acum o săptămână, răspunzând unei întrebări, că nu va fi o evaluare a executivului, ci o prezentare făcută de prim-ministru, un mini-bilanț. Am încheiat citatul. Liderul PSD a infirmat probabilitatea unei remanieri și a precizat că este mulțumit de activitatea premierului. Și Viorica Dăncilă a confirmat la mijlocul săptămânii trecute că nu s-a discutat despre o remaniere guvernamentală, fiind prea devreme pentru o astfel de acțiune. A mai spus aceasta. Pe ordinea de zi a discuțiilor din ședința Comitetului Executiv Național al PSD s-ar putea afla și referendumul de modificare a Constituției, o inițiativă cetățenească a Coaliției pentru Familie. Președintele Klaus Iohannis va anunța zilele următoare decizia cu privire la revocarea sau nu a șefei DNA Laura Cudruza-Chioveș și solicitarea a fost făcută în februarie de ministrul Justiției Tudorel Toader. Consiliul Superior al Magistraturii a vizat negativ cererea de revocare a lui Chioveș. Are detalii Cristian Citre. Procedura de revocare din funcția șefei DNA a fost declanșată pe 23 februarie. Ministrul Justiției, Tudorel Toader, a invocat 20 de motive pentru demiterea Laurei Codruța-Chioveși, printre care criticarea deciziilor Curții Constituționale, generarea de conflicte cu puterea executivă și legislativă și exprimarea dezacordului față de modificările legilor justiției. Pentru aceste acte și fapte de netolerat într-un stat de drept, declanșez procedura de revocare din funcție a procurorului șef DNA. 4 zile mai târziu, secția de procurori a Consiliului Superior al Magistraturii s-a întrunit pentru a analiza solicitarea Ministrului Justiției. Prezentă la ședință, șefa DNA a demontat punctual toate acuzațiile aduse de Tudorel Toader. Aceste motive invocate sunt nereale, nedovedite niciun fel, netemeinice, iar unele dintre ele sunt doar simple susțineri care nu se confirmă cu nimic din realitate. În aceea zi, CSM a dat aviz negativ cererii de revocare a Laurei Codruța-Chioveși de la șefia DNA. Decizia a fost anunțată de vicepreședintele Consiliului, Codruț Olaru. Secția pentru procurori a decis respingerea solicitării Ministrului Justiției cu privire la posibilitatea revocării doamnei procuror șef. Prin urmare, avizul este unul negativ. Aproape o lună mai târziu, pe 23 martie, președintele Klaus Iohannis a anunțat că va lua o decizie în privința revocării șefei DNA după Paști. Cum va suna această decizie, voi explicita într-o declarație publică pe care o voi face la momentul respectiv, dar cu siguranță în luarea deciziei mă voi inspira din toate documentele care îmi sunt puse la dispoziție și de o parte și de cealaltă parte. Membrii comunității Corupția Ucide au protestat aseară în fața Muzeului Național de Artă. Pe fațada clădirii au fost proiectate mesaje luminoase precum "Rezist și vă vedem". Manifestanții s-au mobilizat în semn de solidaritate cu tânărul amendat pentru că a proiectat mesajul "Rezist" pe aceeași clădire în timpul festivalului de lumini Spotlight. Autoritățile au susținut că persoana respectivă le-a adus injurii polițiștilor și că ar fi refuzat să se legitimeze. O nouă afacere despre care se spune că este susținută din umbră de Liviu Dragnea reușește să câștige contracte publice la fel de avantajoase ca cele obținute de Teldrum. Este vorba despre o firmă de pază. Are detalii corespondentul Europa FM în Teleorman, Carmen Dumitrescu. În general, numele lui Liviu Dragnea este asociat cu cel al firmei Teldrum, deși în realitate, la nivelul județului Teleorman, liderul social-democrat se află și în spatele altor afaceri de succes care reușesc de aproximativ 2 ani să câștige contracte avantajoase cu instituții publice din întreaga țară. Un exemplu în acest sens este firma de pază SC Europrotect Security SRL, o firmă cu sediu într-un apartament cu sute de angajați care a încheiat în ultima vreme contracte de pază și protecție cu instituții din țară, cu precădere în Constanța, dar și cu Direcția Regională de Drumuri și Poduri București. Unul dintre cele mai bune contracte ale firmei este cel încheiat în cursul anului trecut cu Poșta Română, situație în care firma de pază a obținut aproape 94.000 de euro pentru paza a 9 obiective din țară pentru doar 6 luni de activitate. În cadrul majorității licitațiilor pe care le câștigă, firma de pază are ca susținător terțiar firma atribuită de procurorul Liviu Dragnea Teldrum. Din Teleorman pentru Europa FM, Carmen Dumitrescu. Ascultați știrile Europa FM. Măsuri speciale în județul Arad pentru limitarea poluării cu ulei a râului Mureș după scurgerile de la termocentrala Iernut. Chiar dacă unda de poluare nu a ajuns încă în zona Aradului, autoritățile au decis să suplimenteze numărul de baraje. Intervențiile din județul Arad sunt efectuate de către Administrația Bazinală de Apă Crișuri. Ciprian Boițiu transmite. reprezentanții Administrației Bazinale de Apă Crișuri și Inspectoratului pentru Situații de Urgență Arad au montat, pe lângă cele două baraje amplasate inițial, încă un baraj, pentru a fi siguri că petele de ulei se vor opri în zona care închide linia de apărare în calea undei de poluare cu ulei. Măsurile sunt luate în zona localității Bătuța, din județul Arad. Fiecare baraj, amplasat pe Mureș, are lungimi cuprinse între 150 și 200 de metri, însă se intervine și cu alte mijloace. Purtătorul de cuvânt al Administrației Bazinale de Apă Crișuri, Anca Mihociu. Mai exact, am întins trei baraje, două fiind absorbante și unul special. Distanța între cele trei baraje de 50 de metri. Am acționat în mod special și cu 250 de kg de perlită. Aceasta este o substanță specială pentru poluarea cu hidrocarburi. Până în acest moment, nu s-au semnalat cazuri de pești morți din cauza poluării. De la Arad, Ciprian Voițiu, Europa FM. Fost președinte al Consiliului Județean Gorj, Nicolae Mischi, a murit la vârsta de 73 de ani, răpus de o infecție severă, după cum au anunțat surse apropiate familiei. Pe vremea când era fruntaș al PSD, Nicolae Mischi a condus Consiliul Județean Gorj între anii 1996 și 2006 și a devenit primul politician botezat de presă baron local. Cu detalii vine din Gorj corespondentul Europa FM, Gabriela Mladin. La vârsta de 73 de ani, Nicolae Mischi a decedat la un spital din capitală, unde fusese internat de câteva luni. Mischi a fost deputat din partea PSD, președinte al Consiliului Județean Gorj timp de 15 ani și președinte al PSD Gorj. A fost primul lider care a primit titulatura de baron ca urmare a modului autoritar de a conduce județul Gorj în perioada în care s-a aflat la conducerea acestuia. A fost înlăturat din funcția de președinte al Consiliului Județean și apoi din cea de lider al PSD, după ce a fost condamnat într-un dosar de corupție. A încercat ca independent să ajungă din nou în Parlament, dar n-a avut suficiente voturi. Ultimii ani a petrecut ca profesor la Universitatea Constantin Brâncuș din Târgu Jiu, pe care a și înființat-o. Nicolae Mischi avea doi copii, un băiat medic care activează în Franța și o fată care este regizor de film. Din Gorj, Gabriela Mladin, Europa FM. Ascultați știrile Europa FM. Inspectorii Organizației pentru Interzicerea Armelor Chimice și-au început ancheta în Siria, aproape de capitala Damasc, unde 10 de persoane au murit într-un atac cu gaz toxic atribuit regimului. 3 depozite cu presupuse arme chimice au fost bombardate sâmbătă dimineața de o coaliție militară occidentală, formată din Statele Unite, Marea Britanie și Franța. Cele 3 țări se declară pregătite să reia ofensiva dacă arme chimice vor mai fi folosite în războiul sirian. Federația Rusă, care acuză o agresiune asupra Siriei, a anunțat că nu ia în calcul acțiuni în plan militar. Președintele Vladimir Putin crede că noi atacuri asupra Siriei ar crea haos în relațiile internaționale. Pe de altă parte, administrația de la Washington ar urma să anunțe noi sancțiuni la adresa Moscovei pentru sprijinul acordat regimului de la Damasc. Astăzi ar urma să înceapă negocierile pe marginea unui proiect de rezoluție privind situația din Siria. Sunt vizate probleme politice, umanitare și cele legate de armamentul chimic. Se cere Siriei să coopereze cu Organizația pentru Interzicerea Armelor Chimice. La reuniunea de urgență de sâmbătă a fost respinsă rezoluția propusă de Rusia, care cerea condamnarea atacului asupra unor depozite cu arme chimice, atac lansat de Statele Unite, Marea Britanie și Franța. Are detalii Alexandra Stănescu. Documentul condamnă utilizarea armelor biologice și propune crearea unui mecanism independent de anchetă și atribuire a responsabilităților. Siria este chiar invitată să coopereze pe deplin cu Organizația pentru Interzicerea Armelor Chimice. Cât despre ajutorul umanitar, rezoluția cere ca toate statele membre ale Consiliului să-și folosească influența pentru un acord de încetare a focului, dar și ca ONU să aibă acces umanitar nerestricționat peste tot în Siria și să poată efectua evacuări medicale de urgență. În ceea ce privește problema politică, proiectul impune autorităților siriene să se angajeze în negocieri intrasiriene de bună credință, într-o manieră constructivă și fără condiții. Pe de altă parte, Consiliul de Securitate al ONU nu a adoptat proiectul de rezoluție propus sâmbătă de Rusia, care condamna bombardamentul asupra mai multor depozite de arme chimice din Siria. Doar China și Bolivia au votat în favoarea Rusiei. Comisia Electorală din Ungaria a confirmat rezultatul final al alegerilor parlamentare din 8 aprilie, la care partidul Fidesz al premierului naționalist Viktor Orban a obținut 133 de locuri din cele 199 cât numără Parlamentul de la Budapesta. Ample protestele de stradă au fost organizate în capitala ungară. Are detalii Ana Stoian. Pe locul 2 s-a clasat partidul de extremă dreaptă Iovic cu 26 de mandate, iar pe poziția a treia Socialdemocrații cu 20, a anunțat Comisia Electorală după ce a numărat sâmbătă ultimele buletine rămase. La aceste alegeri s-a înregistrat o prezență istorică la vot de 69%, care a depășit-o pe cea din 2014, când a fost o participare la vot de 61,7%. O majoritate de 2/3 îi permite lui Victor Orban să schimbe Constituția și să adopte legi constituționale. Ieri, 10.000 de maghiari au ieșit pe străzile Budapestei pentru a protesta împotriva regimului Victor Orban. Ei au pornit într-un marș care s-a încheiat în fața Parlamentului, unde au aprins luminile telefoanelor mobile exact ca protestatarii anticorupție de la București. Cu sloganul "Noi suntem majoritatea", protestatarii au cerut renumărarea voturilor de la alegerile parlamentare de săptămâna trecută, modificarea legii electorale și apărarea libertății presei. În Barcelona, peste 350.000 de persoane au ieșit pe străzi să ceară eliberarea liderilor separatiști catalani. Oamenii au blocat mai multe străzi din oraș, au fluturat steaguri ale Cataloniei și s-au îmbrăcat în galben, culoarea reprezentativă a regiunii. Ioana Dumitrescu. Sute de mii de susținători ai independenței Cataloniei au manifestat în semn de protest față de arestarea liderilor separatiști pentru rolul lor în organizarea referendumului pentru independența regiunii în octombrie 2017. Oamenii au scandat sloganuri și au mărșăluit cu steaguri și pancarte. Protestul are loc la câteva zile după ce un tribunal din Germania a refuzat o cerere de extrădare pentru liderul separatist Carles Puigdemont și l-a eliberat pe cauțiune. În Spania, 8 lideri separatiști se află în închisoare pentru rebeliune. După ce regiunea Catalonia și-a declarat independența în octombrie 2017, în urma unui referendum considerat ilegal, guvernul conservator al Spaniei a decis să conducă în mod direct Catalonia. Vor avea loc din nou alegeri locale dacă nu va fi ales un lider nou până pe 22 mai. Știrile Europa FM la final, vreme frumoasă și caldă, astăzi chiar deosebit de caldă în regiunile intracarpatice, temperaturile maxime vor fi cuprinse între 15 și 27 de grade, mai răcoare va fi pe litoral între 10 și 14 grade. Ceva nori apar în jumătatea de vest a țării, precum și în zona de munte, unde doar pe arii restrânse vor fi ploi de scurtă durată. Vântul va sufla mai tare în sudul Banatului, în Moldova și la munte. În capitală, vreme caldă astăzi cu cer variabil și o maximă de 22 de grade. Ioana, mulțumim pentru știrile Europa FM Sport. Acum, bună dimineața, Luca Pastia. Bună dimineața, CFR Cluj a câștigat cu 2-1 pe terenul campioanei antitră FC Viitorul și a trecut pe primul loc în Liga 1, cel puțin până diseară, când FCSB va juca la Giurgiu cu Astra. Omrani și Deac au marcat în prima jumătate de oră. Ardelenii nu au mai avut nicio ocazie după pauză și Ianis Hagi a redus diferența în minutul 85, după ce Totel a ratat un penalti, dar a trimis în poartă mingea respinsă de Arlauskis. Viitorul era neînvinsă pe teren propriu de 10 etape, iar CFR Cluj venea după 3 remize consecutive. La jumătatea play-off-ului, echipa lui Dan Petrescu are în acest moment un punct peste FCSB, care va juca însă de la 20:45 meciul din această rundă în deplasare cu Astra. Manchester City și-a asigurat matematic titlul de campioană a Angliei după ce rivala Manchester United a fost învinsă pe teren propriu de ultima clasată, West Bromwich Albion, cu 1-0. Echipa lui Jose Mourinho rămâne astfel la 16 puncte de lider cu 5 etape rămase până la finalul sezonului. Manchester City a avut un parcurs excelent în Premier League, 28 de victorii, 3 remize și doar 2 înfrângeri, gol averaj 93-25. De asemenea, a devenit campioană Paris Saint-Germain, care a învins-o cu 7-1 pe a doua clasată din Liga 1, AS Monaco, chiar dacă nu au jucat cei mai scumpi fotbaliștii din echipă, Neymar și Mbappé. Primul accidentat de mai multă vreme, al doilea a rămas pe banca de rezerve. După prima jumătate de oră era deja 4-0. Argentinienii Lo Celso și Di Maria au reușit până la final câte o dublă. CSM București a suferit o înfrângere usturătoare în Franța, 20-27 cu Metz, dar s-a calificat în turneul Final Four al Ligii Campionilor la handbal feminin, datorită victoriei categorice din prima manșă, 34-21. Chiar și în aceste condiții, Cristina Neagu a fost cea mai bună marcatoare aseară, cu 8 goluri. Ea și antrenorul Per Johansson au spus că nu au preferințe în privința adversarei din semifinale, care va fi decisă mâine prin tragere la sorți. La turneul final de la Budapesta vor mai participa Eto, Gheor, Vardar Scopie și Rostov Don. Amintim, CSM București a cucerit trofeul în 2016, iar anul trecut a încheiat Liga Campionilor pe locul al treilea. Și să sperăm că va fi din nou în finală anul acesta CSM București, chiar dacă a pierdut aseară, a făcut o demonstrație de forță în prima manșă. Sigur, prestații contradictorii, dar știi cum e, după ce câștigi la o diferență atât de mare, se autor... Da, nu, dar te culci pe ureche că na. Unde se joacă finala? Turneul Final Four la Budapesta. Aha. Super. Da, aproape. Da, acolo e mereu. Adică să dăm o fugă. Oamenii au exclusivitate. Prietenii noștri, vecinii noștri, practic, o să ne susțină. Da, plecăm pe autostradă de aici de la București și tot acolo au și cucerit trofeul acum 2 ani, așa că nu asta ar fi problema. Și tot despre trofee, spuneam, au câștigat Manchester City și Paris Saint-Germain, mă rog, într-o manieră care nu face bună propagandă fotbalului, ca să zic așa, pentru că au dominat campionatele lor de la un capăt la celălalt, iar acest Paris Saint-Germain asemănă cu 7-1. Mamă, ce diferență. Da, și cu, adică au jucat fără Neymar, Mbappé și Verratti. Poate de asta. Dar mai știu eu o echipă care dă tot așa multe goluri. Asta. Ha! Dar acolo nu se dau trofee. Academia Europa FM. Pe aceeași frecvență cu tine. Bună dimineața, 7:18. Bună dimineața, prieteni. Deșteptarea s-a întors din mini-vacanță. Câte azi? 16 ești aprilie, un pic 20-18. N-ai fost la meci, a? N-am fost la meci. A scandat acasă. Cine poate înțelege această țară? Deci sâmbătă, când sâmbătă a fost, nu? Sâmbătă, 19:45. Da, sâmbătă, un meci de Liga a 4-a în România, un meci de fotbal de Liga a 4-a pe Arena Națională. Păi asta. 35.000 de spectatori o bătaie cumplită a ieșit acolo, s-a dat cu gaze lacrimogene, am văzut familii, copii disperați, oamenii fugeau care încotro. Să știi că multă lume s-a dus la meci cu copiii doar pentru că era un Steaua Rapid. Exact. Chipurile ca pe vremuri. Asta, da, un clasic. Asta spun. Deci este de neînțeles ce se întâmplă. Au dat... Am auzit, scuză-mă, am auzit că și Dinamo vor să retrogradeze acum ca să... Adevărul că, uite, asta este o soluție, nu? Dacă vrei mulți spectatori, întrebarea e cum faci să păstrezi meciurile acestea în zona de spectacol sportiv. Sunt oameni care se duc acolo să petreacă cu familia o după masă plăcută, să asiste la un fenomen sportiv, Steaua Rapid, nu? Și ajung... Abia reușesc